Vooral ook spannend begin. En daarvoor zorgde deze Nederlandse zangeres Laura Fiji voor. Let There Be Love, zo heette het. Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. En ik zeg een hele goede avond. Het is weer even na 11. We gaan deze werkweek en ook deze vrijdag mooi afronden tussen 11 en 12 met de late avond. En in deze late avond natuurlijk weer mooie muziek, maar ook drie onderwerpen. En ik ga je vertellen wat je straks mag verwachten. Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft een nieuw onderkomen gevonden in een historisch pand in Dordrecht. Onze verslaggever Jeroen van Gent ging er op bezoek. Er is grote behoefte aan technisch personeel. Gelukkig neemt de populariteit voor technische opleidingen toe. In deze aflevering van de late avond hoor je meer over GoFlex, het vakwijs trainingscentrum. Ben je een dierbare kwijtgeraakt of een baan verloren? Dergelijke veranderingen vragen persoonlijke aanpassing. Daarbij kan een coachingstraject je helpen. Ook daar straks meer over, maar eerst nog mooie muziek. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, darling, I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I'll spend my life making up to you. Got to be your lover. And I'm sorry, I'm so sorry. Have I taken the time to share with you all the burden that love is there? And have I done the little simple things to show much I care. Oh, I've been working for you, doing all I can. But work all the time didn't make me a man. Oh, I forgot to be a lover. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Even mee terug in de tijd in de late avond. Je hoorde eerst William Bell met I Forgot to Be Your Lover. En daarna die prachtige klanken van Frankie Valli en The Four Seasons, het nummer Ragdoll. In het historisch pand De Holland, te Dordrecht, heeft het Nationaal Museum zijn huis gevonden. Het is geen plek om stilletjes met de armen over elkaar te gaan zitten. Afijn, je hoort er alles over, want Jeroen van Gent ging er naartoe en was er in gesprek met directeur Thijs Ruiten. Ja, wat me opvalt is dat het een hele dynamische plek is. Een museum, daar worden natuurlijk zaken tentoongesteld. Maar ik zie natuurlijk een cafetaria, oké, dat is goed. Maar ik zie een ruimte waar workshops gegeven worden. Er lopen ook allerlei kinderen. Dat maakt ook gelijk een hele dynamische indruk. Meneer Ruiten, u bent directeur van het museum. Er gebeurt veel meer dan dat er zaken alleen maar tentoongesteld worden hier in Dordrecht. Hè? Ja, nee hoor. Wij zijn vergeleken met de situatie waar wij in Rotterdam zaten. Want wij komen met het museum uit Rotterdam. We zaten daar aan de Botersloot, de Nieuwe Markt, in de oude gemeentebibliotheek. Hadden wij ook een prachtig museum, maar wel een beetje statisch met allemaal ingerichte klaslokalen. Daar mocht je weliswaar als bezoeker wel in. Maar zelf hebben wij zeg maar de verhuizing naar Dordrecht, die uiteindelijk gedwongen was, die hebben wij toch aangepakt om een heel ander museum te kunnen neerzetten. Wat veel dynamischer is, wat veel levendiger is en wat echt jong en oud aanspreekt. En nou, op zo'n dag als vandaag, dan hoor je dat ook wel. Ja. Het rumoer is overal. Wij zijn geen stil museum, zeg ik altijd. Dat komt ook doordat het is ook echt een museum waar mensen met elkaar komen. Hè? Mensen komen hier ook wel in hun eentje, maar mensen komen hier met elkaar. Dat kunnen grootouders met kleinkinderen zijn, maar dat kunnen ook groepjes dames zijn. En iedereen vindt hier wat terug van zijn eigen schoolherinnering en van zijn eigen schooltijd. Dat geldt ook voor kinderen die heel erg jong zijn. En dat is het aardige van dit museum. Mensen praten met elkaar. Ja, nou. Mensen zijn constant met elkaar in gesprek over datgene wat ze zien. Datgene wat ze zelf beleefd hebben. En die herinneringen komen ook altijd terug. Ja. Dus het is hier altijd rumoerig. En dat is, het is het rumoer van de klas, maar dan in een museum. Ja. Ik hoorde net dat er om 11:30 iets begint van een workshop. Ja. Dus, oh, dat is zo'n schoolbankje. En dat zijn die schoolbankjes. Nou, daar mogen mensen gewoon in zitten. En we hebben eigenlijk geen ingerichte klaslokalen meer, maar de schoolbanken die wij tentoonstellen in een bepaalde setting, die hebben we zo gemaakt dat mensen daarin kunnen gaan zitten. En ja, geheel in de teken van deze tijd, een selfie maken in een oude schoolbank. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling, dat willen mensen graag. Ja. Dat faciliteren wij op deze manier. Ja. En de schoolbel hoor ik wel gaan. En de schoolbel, ja, er zijn hier ontzettend veel voorwerpen die mensen gewoon aan mogen raken. Ja. Dus daar doen wij ook niet moeilijk over. We hebben ook een hele grote collectie en dat maakt dat ook mogelijk. Dus er zitten dingen achter glas, maar niet alles zit achter glas. Nee. We zijn ook een echte hands-on museum. Hands-on, maar net zeggen, hands-on. Ja. Ja, hoe heet het, vanaf de trein en voorbijlopend hier ook wel in Dordrecht zag ik het gebouw een beetje verloederen eerst, hè, jaren geleden. Zat de kwantumhallen zat hier in, heel raar, leenbakken, kwantumhallen. Maar het is een prachtig gebouw, dat alleen al van buitenaf. Wie was nou ook weer de architect van dit mooie gebouw? Ja, de architect is voor Rotterdammers wel een bekende, dat is Siebold van Ravenstein. Oh, hè, de man ook van Blijdorp. De dierentuin. Ja. Van de dierentuin, maar ook van het oude station. Hè. We hebben nu een prachtig mooi nieuw station in Rotterdam. Maar hij had het oude station gebouwd. En ja, dat had toch ook wel wat, hè, met die prachtige perronoverkappingen. Een hele bijzondere architect. En hij heeft in 1939 voor verzekeringsmaatschappij Holland van 1859, een brandverzekeringsmaatschappij, heeft hij dit kantoorgebouw neergezet. Het is open, het is licht. Hè, we hadden een prachtig gebouw in Rotterdam. Donker en gesloten. Ja. En wij wilden ons museum echt openen naar de wereld toe. En dan moet je ook een heel licht gebouw hebben. En dat is voor een museum natuurlijk best bijzonder, dat je in zo'n soort glazen doos gaat zitten. Nou ja, ik zie natuurlijk allemaal oude schoolplaten. Inktflessen. Kinderen kijken, die te gast zijn op dit moment, op displays, tablets met beelden. Die uitleg geven bij de diverse leesmethoden. Leesplankjes. Ouderwetse leesplankjes van vroeger. Maar natuurlijk ook leesplankjes met kleine lettertjes. Meer recent, hè? Ja, het gaat eigenlijk van, we gaan eigenlijk vaak van het heden terug naar het verleden. Ja. Ja, want het is, vaak heb je bij historische musea dat je in de geschiedenis begint. En dan naar het heden toewerkt. Wij hebben het omgedraaid, omdat wij natuurlijk heel veel jonge bezoekers hebben. En voor hen is het makkelijker om zo de ontwikkeling van het onderwijs vanuit hun eigen, vanuit het heden, te bekijken en dan terug te gaan naar het verleden. Ja, dat werkt beter. En dat, dat blijkt gewoon ontzettend goed te werken. En dat, vandaar dat u ook stond op jeugdvakantieland met een display. Gewoon zo tussen alle Jolijt in en de Ahoy al van de zomer. Daar kwam ik u tegen met een display. Ja, maar dat vinden kinderen dus, tussen al die Jolijt, vinden kinderen dat dus ontzettend leuk om ook daarmee geconfronteerd te worden. En om te zien hoe hun eigen ouders of hun eigen grootouders hebben leren schrijven, hebben leren lezen. En hoe dat er vroeger op school aan toe ging. Ja. Ja, geweldig. Ik heb mijn eigen rapport teruggezien en de school in Goes. Schitterend. Het is echt leuk. Maar uw eigen rapport hangt hier? Nee, mijn rapport niet, maar wij hadden hetzelfde boekje vroeger. Ja. Mijn cijfers waren iets lager. Okay. Nou, is maar goed dat het hier niet hangt dan. Dat eigenlijk. Hij ligt thuis nog in de kaas. Maar het is leuk. Herinneringen van? Ja, zeker. Je ziet hier allemaal dingen die je vroeger ook zag. Bijvoorbeeld die platen aan de muur. Ja, prachtig om dat weer eens te zien. Het is bijna uit geheugen verdwenen, maar het komt weer een beetje terug zo. Op zo'n manier, ja. Ja. Het punt is natuurlijk dat wij als onderwijsmuseum beheren wij de grootste onderwijshistorische collectie ter wereld. 400.000 voorwerpen. Dat is een enorme hoeveelheid. Daarvan zijn er in dit museum 4.000 te zien. 1%. De rest is opgeslagen dan toch? De rest is opgeslagen. Ja. dat lenen wij uit aan andere musea, aan andere instellingen en organisaties. En we maken daar natuurlijk onze tijdelijke tentoonstellingen mee. Maar belangrijk is dat we die collectie ook behouden voor het nageslacht. We hebben ook van veel medewerkers zelf hebben we hier materiaal aan toegevoegd. Persoonlijk? Persoonlijk. Mijn eigen rapporten van de lagere school hangen hier. Die hangen hier tussen? Ja, die hangen hier tussen. Oh jee, wilt u dat wel? Nou, ik ben niet zo bang voor. Die hangen hier. En dan kun je ook netjes zien dat ik vroeger nog wel een dromer was. Ach jee. Want ik ben ook mijn hele lagere schooltijd, daar kwam ik later pas achter weer, hoor, want ik had al een tijd geleden geschonken aan het museum, dat ik elk jaar voorwaardelijk ben overgegaan. Dat ik het elk jaar weer mocht proberen in de volgende klas. Nou, maar u bent toch heel ver gekomen als directeur van dit museum? Uiteindelijk heel ver gekomen, ja. Matthijs van Ruiten, ja, het staat er echt fantastisch. light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts. De Catharina en de Waves. Ze wonnen het Eurovisie Songfestival destijds mee. En destijds bedoel ik dan 1997. En ze deden dat voor het United Kingdom. Love, Shine a Light, zo heette het. En daarvoor hoorde je de Franstalige bijdrage in de show van Alain Barrière. En hij zong over zijn eigen leven, over ma vie. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Frans van der Drift. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to so take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. But for now, we can stay here for a while. Cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one. I'm only one call away. Vorig jaar stond hij ermee in de Nederlandse hitparade. En dat was ook dik verdiend. Charlie Puth zei: je kunt me altijd bellen. Ik ben maar één belletje van je vandaan. One call away. Wie een rondleiding krijgt in het moderne trainingscentrum van GoFlex Young Professionals, moet erkennen dat techniek vooral iets is om te zien en te ervaren. Regiomanager Warner Rosenboom ondervindt aan de lijve dat technische opleidingen in Rijnmond aan populariteit winnen. Gelukkig maar, want de haven en industrie hebben ze hard nodig. Je hoort een bijdrage van Mariska de Vries. Ik ga praten met meneer Rosenboom. Hij is regiomanager van GoFlex. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Wat is GoFlex voor een organisatie? GoFlex is een technisch opleidingsbedrijf. Het is eigenlijk ontstaan uit wat de behoeften vanuit de technieken. Vroeger had je grote bedrijfsscholen op bij de bedrijven zelf. Die zijn er niet meer. En tegenwoordig is het techniekonderwijs is wat versloft geraakt, zeg maar, het reguliere onderwijs. En wij denken dat we daar een invulling in aan gegeven hebben door eigenlijk een mix te maken van een, noem het maar, een ouderwetse MTS en een ouderwetse bedrijfsschool. Dus de combinatie van wat bedrijven nodig hebben, waar de behoefte aan is qua technisch personeel, en wat jullie qua mensen binnenkrijgen die een technische opleiding willen maken. Jullie verbinden dat en hebben daar een opleiding voor. Klopt. Ja, veel verschillende soorten opleidingen, maar met name ook gericht op de technieken die hier in de regio nodig zijn. En de bedrijven voorzien natuurlijk de komende jaren een enorme uitstroom in het kader van de vergrijzing. Dus daar proberen we al een paar jaar op in te spelen. En hoe erg is dat, die vergrijzing? Hoeveel mensen zijn er nodig in de toekomst? Nou, de getallen die lopen wat uiteen. De schattingen zijn tussen de 10.000 en de 15.000 hier in de regio Rijnmond. Terwijl je het hebt over hooguit 4.000 schoolverlaters. Dus daar gaat wel een interessante situatie ontstaan. Ja, en hoe komt het dat we toch nog weinig mensen voor de techniek kiezen? Waar zit het probleem? Ik denk dat het een beetje met het imago te maken heeft. Als mensen aan techniek denken, denken ze al heel snel aan vuile handen en aan in een grote overal buiten de kou staan. En het beeld van de techniek van nu is eigenlijk zo veranderd. Als je kijkt in werkplaatsen, daar zie je eigenlijk mensen die, laten we zeggen, met witte overals en schone handen hun werk staan te doen. De ICT-component is enorm toegenomen, steeds meer softwarematig. Het niveau is ook aan het toenemen. Waar je vroeger eigenlijk met niveau 2 opleidingen nog een goede baan kon krijgen, is niveau 3 tegenwoordig toch het minimale. En liefst willen ze eigenlijk allemaal niveau 4 mensen. Dus je ziet enorme veranderingen. En ik denk ook dat dat een grote kans is voor met name meiden in de regio. Er zijn enorm veel meiden die best veel technisch inzicht hebben. En die ook binnen de technische bedrijven hele leuke banen kunnen krijgen als bijvoorbeeld werkvoorbereider of tekenaar of engineer of personeelsplanner of coördinator. En als je dat ambieert, dan kun je eigenlijk bij elk technisch bedrijf terecht. En als je bij jullie aanmeldt, jullie hebben een eigen trainingscentrum. Klopt, ja. Hoe gaat dat verder in zijn werk dan? Nou, je moet eigenlijk solliciteren via de website www.goflex.nl. En dan word je op een gegeven moment, als je voldoet aan de eisen, want je moet wel een afgerond VMBO of een HAVO-diploma hebben. Dan word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. En dan gaan we kijken, samen met de kandidaat en eventueel zijn ouders erbij, bij welke opleiding het meest geschikt lijkt en bij wat voor soort bedrijf zou iemand dan zou willen werken. Omdat al onze opleidingen een combinatie zijn van leren en werken. En ik begreep dat jullie samen met de ROC's samenwerken? Ja, alle leerlingen zijn ingeschreven bij een ROC. Ze krijgen dus ook een officieel diploma vanuit het ROC. Betekent ook wel dat je, omdat je overdag natuurlijk een aantal dagen per week werkt, dat je ook 2 avonden per week naar de avondschool gaat. Dus het is wel een zwaar programma wat je aangaat. Je moet wel zeker weten dat je het wilt en gemotiveerd zijn. Je moet heel gemotiveerd zijn. Motivatie is eigenlijk alles. Als wij mensen aannemen, dan is dat eigenlijk op basis van natuurlijk een beetje technisch inzicht en een beetje goed kunnen rekenen. Dat is verdomd handig. Maar vooral motivatie en sociale vaardigheden, communicatie, willen samenwerken met collega's. Dat zijn wel hele belangrijke competenties, zoals dat dan zo mooi heet. Tot slot nog even een paar beroepen waar jullie voor opleiden. Kunt u er een paar noemen? Ja, dat is een beetje afhankelijk van het vakgebied waar je in terecht wil komen. Als je wat meer in de maintenance en de procestechniek kijkt, dan heb je natuurlijk de operatorfuncties, maar ook de werkvoorbereiders, engineers, Maintenance technician, maintenance engineer, dat zijn meer de niveau 4 functies. Als je wat meer de werktuigbouwkundige of de metaalkant op gaat, dan kun je wel op niveau 2 beginnen met pijpfitter en dan kun je eventueel nog lasser worden. Maar vervolgens ga je al snel naar niveau 4 functies, ook weer met werkvoorbereider, tekenaar, maar ook weer technician, rotating specialist, voorman. Je kunt ook leidinggevende posities verkrijgen, want wij leiden toch wel op voor wat vroeger dan de middenkaderfuncties waren. Dus de leidinggevende functies, dus teamleider of afdelingshoofd, zelfs werkplaatschef. En als je de elektrotechniek ingaat of de installatietechniek, dan kun je wat meer voor elektromonteur, paneelbouwer, maar ook service technicus, beheertechnicus, inbedrijfsteller, calculator. We hebben op dit moment ook 4 jongens bij Engie die in opleiding zijn voor calculator. Tot slot, jullie hebben vast een website waar alle informatie te vinden is. www.goflex.nl. Meneer Rozenboom, regiomanager van GoFlex, dank u wel. Drops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Tino zorgde voor de romantiek van toen, 1966, deze prachtige plaat Spanish Eyes. change your part. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Dit is De Late Avond van Frans van der Drift. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. That's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to see. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie, and then smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers. And no mercy for no king, no mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, and no mercy for the king. No mercy for the king. Oh, there won't be any mercy, not unless you got a diamond ring. Oh, no, there won't be no excuse me. No mercy for the king, no. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. And no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for no soldiers, no mercy for no king. No mercy, oh no mercy. No mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers. And no mercy for the soldiers. No mercy for no king, no mercy for no king. Raccoon in de show en No Mercy van vorig jaar. En daarvoor hoorde je The Real Thing met een succes uit de jaren 70. You to me are everything. Ben jij een dierbare verloren door overlijden? Ben jij een baan kwijtgeraakt? Voel jij je verdrietig, in verwarring en of eenzaam door het verlies? Bij verlies word je geconfronteerd met veranderde omstandigheden. Die veranderingen vragen om aanpassingen. Coaching in je persoonlijke ontwikkeling helpt je hiermee om te gaan. Herman de Bruin heeft er in De Late Avond een gesprek over. Het verwerken van verlies, en dan hebben we het niet alleen over verloren zijn door overlijden, maar ook je baan kwijtgeraakt of andere zaken, daar kan wat aan gedaan worden. Anneke Diepenhorst is in de studio, coach in rouwverwerking. Welkom. Dank u wel. Verlies, dat kan van alles zijn, hè? Ja, We hebben het vaak over verlies van familieleden door sterven. Ja. Maar kan ook op een andere manier. Ja, het kan nog veel meer zijn, want verlies is heel breed. Het kan bijvoorbeeld verlies van je baan zijn. Mm-hmm. Of verlies van gezondheid, wat beperkingen gaat geven. Ja. Maar ook scheiding. Of bijvoorbeeld je partner die in de gevangenis zit. Oh ja. Zo breed kan het allemaal zijn. Zo breed kan het zijn. Het kan ook zijn van een kinderwens hebben wat niet doorgaat. Oh ja. Dus ja, het zijn echt heel veel verschillende dingen. Maar wel ingrijpende dingen. Allemaal. Ja, het zijn ingrijpende dingen. En dan ben jij de coach. Ja. Want heb je dan gesprekken met die mensen? Hoe gaat dat? Ja, mensen die melden zich bij mij aan. En dan hebben we de eerste keer een gesprek. En dan gaat het vooral over de ervaring die de mensen hebben. Is dat één op één gesprek? Dat is één op één. Ja. En daar neem ik dan ook ruim de tijd voor. Want mensen willen hun verhaal gewoon kwijt. Mm-hmm. En wij zeggen dan ook, mensen hebben dat nodig om op verhaal te komen. Ja. Letterlijk. Letterlijk. En dan hoor ik in het verhaal de dingen waar mensen met name tegenaan lopen. En daar gaan we dan de keren daarna mee aan het werk. Ja, ook weer één op één. Ook weer één op één. Ja, dus kan een heel intensief traject zijn. Ja, dat is het vaak. Ja. En is dat dan lang of zeg je op een gegeven moment, nou moeten we het afsluiten? Nou, als je lang de gesprekken zijn maximaal 1,5 uur. Ja. Omdat het ook zo intensief is en veel energie kost. Ja. En gemiddeld is het 5, 6, 7 sessies. En dan kunnen mensen weer verder zonder mij. Kunnen ze op hun eigen benen staan. Ja. Want ze moeten wel verder natuurlijk. Ze moeten verder, Maar je geeft ze wel een duwtje in de goede richting. Zeker. En wat ik met name doe is inzicht geven in dat hele proces van rouw. Ja. En voor alle dingen waar mensen voor komen te staan, waar je van tevoren gewoon nooit van bewust bent. En wat je omgeving eigenlijk ook niet bewust is. Nee. En dat hoor ik ook wel heel vaak van mensen, dat de omgeving, die is na, laten we zeggen, 3, 4 maanden daar alweer klaar mee. En die zeggen dan tegen deze mensen, zit je daar nou nog mee? Ja, daar moet je nou maar niet meer over zeuren, hoor. Ja, daar komt het op neer. Ja, en dat is niet het geval natuurlijk, want rouwverwerking duurt langer. Ja, dat duurt zeker langer. Ja. Maar ja, je kan die mensen wel benaderen, maar je kan geen begrip vragen voor de omgeving, want die spreek je dan niet. Dat klopt. Dus de coaching gaat vooral over de cliënt die bij mij komt, wat hij zelf kan doen. Dus niet verwachten dat de anderen gaan veranderen, maar jij zelf zal moeten gaan doen om dat wat jij wilt bereiken, om dat te bereiken. En ook die omgeving te vertellen hoe je dat wil. Precies. En dan gaat het met name ook over de emoties. Ja. Want veelal zijn de mensen die bij mij komen wat ouder. En dan hebben we het over 50, 60 jaar. Mm-hmm. En die zijn ook allemaal nog opgevoed van huilen helpt niet. Dus ga maar door. Met andere woorden, sterk zijn. Ja. En in de eerste periode na het overlijden zijn ze ook sterk. Of na de scheiding zijn ze ook sterk. Want dan moeten ze zichzelf op de been houden. Ja. En dan denkt de omgeving al gauw van, oh, die redt het wel. Dat gaat alweer. Dat gaat goed. Ja. En als zij dan ook aan die persoon vragen van, hoe gaat het met je, is het eerste wat je allemaal geneigd bent om te zeggen, goed. Ja. Maar dan gaat het helemaal niet goed. Nee, want als je zegt, het gaat niet zo goed, dan haken mensen vaak al af. Dus maar dat komt wel goed, hoor. Precies. Precies. En je moet het een plekje geven. Oh ja, dat is ook zo'n mooie uitdrukking. Ja. Hoe doe je die coaching in de praktijk? Ik zie hier staan begeleide intervisies, leningen, lezingen, workshops. Ja, dat is voor organisaties. Want organisaties hebben ook met medewerkers in rouw te maken. Ja. En dat doe je dan in groepsverband. Ja, dat wel. En dan met name kun je denken ook wel aan medewerkers die hun werk daarin hebben. Hospices bijvoorbeeld. Oh, of de vrijwilligers palliatieve thuiszorg. Ja. Daar heb ik dan ook Die worden natuurlijk heel erg mee geconfronteerd. Ja, en daar geef ik dan ook lezingen en trainingen aan. Hoe komen ze met je in contact? Ook weer via de telefoon of de website. De website is het handigste, denk ik. www.annekediepenhorst.nl. Daar staan telefoonnummers en alle dingen op, mailadres, wat je allemaal kan doen om met jou in contact te komen. Ja. Dank voor het gesprek. Graag heel veel succes wensen met zoiets, dat is wat lastig, maar toch maar wel. En ook dat je heel veel mensen mag helpen om die drempel over te komen en verder te kunnen gaan. Ja. Anneke Diepenhorst, dank je wel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam. Drinking all night. Got into a Well, I feel so broken, I wanna go home. So hoist up the John B. sail, see how the mainsail sets. Call for the captain ashore, let me go home. Let me go home, I wanna go home. So bright. hele verlangen kijken we al uit naar de zomer. En we zorgen er alvast voor wat zonnige klanken in de late avond van deze vrijdag. Dat waren de Beach Boys en Sloop John B. En daarvoor hoorde je, en dat is toepasselijk, want op dit ogenblik draait er in de Nederlandse bioscopen een film met dezelfde titel, Ik heb een tuintje in mijn hart voor jou. Dat werd gezongen door Jan Smit en uiteraard met Damaru. En dan ben ik toegekomen naar mijn afscheidswoordje voor vandaag. Het zit er weer op voor mij en het zit er ook op voor deze werkweek. Je gaat beginnen aan een fijn weekend. Dat wens ik je in ieder geval toe. En aanstaande maandag is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dan zit Alfred weer achter de microfoon en hij presenteert dat. Ik ben er volgende week vrijdag weer. Jij ook? Ik hoop het. Dan zijn we weer samen voor een uurtje. Heel graag dus wat mij betreft tot volgende vrijdagavond om 11 uur. Dag! All day long he was fighting for you, and he didn't even know your name. Young men come and young men go, but life goes on just the same. And I don't know why do we keep holding on? I don't know why, pretending to be oh so strong. Oh, why? Something I don't know, something very wrong with you and me, or maybe that's the way it is. That's the way it is. Nothing.